Tapi i ame o i ko te kong e i ko pai pi a ni. Me i usa i ko monde e ra to u a e oiro genga e ra i ko te ko pai. Ane pata e ure ure. Ane pata e ure ure. Oia i mo ko pope e ure ure. Ane pata e ure ure. Ya ivo kovo pe eure eure. O tapi e ko ere me ko tuku mi o ipuiku.